Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem Lale Gül FM dinleyenleri. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri iman üzere, İslam üzere ve Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine muhabbet ve ittiba üzere bu geceye de bizleri kavuşturduğu için ona sonsuz hamdü senalar olsun. Kalpler Allah'ın elindedir. İstediği tarafa çevirir. Onun için kimse kendinden emin olmasın. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Hani diyorlar ya, ne oldum deme, ne olacağım de. Allah-u Teala'ya sığınmak lazım. Zaman, fitne zaman, ahir zaman. Allah-u Teala musibet vurduracaksa dinimize vurdurmasın. İmanımıza vurdurmasın, itikadımıza vurdurmasın. Mala cana gelen hafif olur. Ama dine imana gelen ağır olur. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem dualarında ve la tec'al musibetena fi dinina. Ya Rabbi musibetimizi dinimize vurdurma. Yani inancımızda bir halel, bir zede yaratma. Sen imanımızı muhafaza et. İslam'ı bize bağışla. Bu yolda yaşayıp bu yolda ölmek nasip eyle. Cümlemize devam, sebat, istikametler nasip eyle. Kaymaktan, caymaktan, ayrılmaktan muhafaza eyle. Böyle dua etmek lazımdır. Bana bir şey olmaz dememek lazım. Her gece bir şey olabilir. Peygamberlerden başka masum yoktur. Masum ne demek? Günah işlemekten kurtulmuş demek. Enbiya masum, evliya mahfuz. Veliler mahfuzdur ama mahfuz ismet derecesine ulaşmaz. Mahfuz korunmuş demektir. O korunma kalkanı bazı kere kalkabilir. Ama peygamberlerin ismet sıfatı asla bozulmaz. Onun için velilerden de günahlara düşenler olabilir. Büyük günaha düşen de olabilir. Küçük günah var, büyük günah var. Allah Teala günahları tasnif etmiştir. Namahreme bakmak küçük günahtır. Neye göre? Zina yapmaya göre. Zina büyük günahtır. Kur'an-ı Kerim'de bunlar tasnif ediliyor, beyan ediliyor. Hadis-i şeriflerde beyan ediliyor. Büyük günahların da daha büyükleri var. Büyük günahın da içerisinde tasnif var. Küçük günahların içerisinde tasnif var. Bunların hepsinden korunmak ancak peygamberlerin işidir. Peygamber olmayanlar birinden kurtulur, birine düşebilir. Ve lakin burada Allah'a güvenmek lazım, Allah'a sığınmak lazım, nefse güvenmemek lazım. Yusuf Aleyhisselam gibi peygamber ve ma uberriu nefsi, ben nefsimi temize çıkaramam. İnnen nefse lemmâratun bissû. Çünkü nefis çokça kötülük emreder. İllâ mâ rahime rabbi, ancak Rabbimin acıdıkları müstesnadır. Onun için Allah Teala'nın rahmetine sığınalım. Rabbimiz Tebareke ve Teala bize lütfu keremiyle, rahmetiyle muamele etsin. Ayaklarımızı sabit kılsın. Kalplerimizi kaydırmasın. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Ya Rabbi bizi hidayete erdirdikten sonra, doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Ve heb lenâ min ledünke rahme, bize tarafından rahmet hibe eyle. Acımanı bahşeyle, inneke entel vehhab. Çünkü sen karşılıksız çokça verensin. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, tabi Evliyaullah'tan biri çok ağlıyordu. Hatta bir gece zannediyorum Süfyan Hazretleri radıyallahu anh, Süfyan-ı Sevri olacak. Çok kitaplar baktığım için, devamlı da kitap okumakla, yazmakla, yazdırmakla meşgul olduğum için çok isimler tabi. Bunlar bazı kere isimler karışabiliyor. Onun için şerh koyuyorum, yani olabilir diyorum. Sabaha kadar ağladı. Yanına giden bir zat, onun da ismi tefsirde yazılı, Diyor baktım sabaha kadar ağladı. Dedim efendi senin bu kadar ağlaman günahlarından mıdır? Senin çok mu günahın var da bu kadar ağlıyorsun? Dedi ki kardeşim günahlar Allah-u Teala'nın affı mağfiret denizinde bir saman çöpü kadar ağırlığı yoktur. Allah-u Teala'nın öyle bir affı mağfireti var ki bütün günahları siler. İnne Allah yaghfiru zunube cemi'a. Ayet-i kerimede baksana. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları affeder. Günahlar affı mağfirete tabidir. İmam Busiri'nin dediği gibi. Ya nefsü la teknatî min zelletin azumet. İnnel kebâira fil gufrâni kellebem. Büyük günahından ümit kesme ey nefis. Çünkü Allah'ın affı mağfiret denizinde büyükler de küçükler gibidir. Bu itibarla ben günahlarımdan dolayı ağlamıyorum. Ya neden ağlıyorum? Ya Allah-u Teala bana verdiği, lütfettiği iman nimeti ki bahası biçilmez, parayla alınacak şey değil. Bizden akıllılarında bu ehl-i sünnet vel cemaat üzere itikat iman yok. Bizden zenginlerinde öyle zenginler var, bizden zengin onlarda yok. Bizden akıllı öyle kimseler var onlarda yok. Bizden güzel insanlar var onlarda yok. Bizden tecrübeli insanlar var onlarda yok. E şimdi bizim ne hünerimiz var da bu iman bize nasip oldu da onlara nasip olmadı. Desene ki Allah Teala lütfetti bizi seçti. Hüveşte bakım sırrına erdirdi. Sizi o seçti Allah buyuruyor. Siz kendi kendinize bir şey kazanmadınız, bir şey hak etmediniz. Onun için lütfu kereme mazhar bulunmaktayız. Ya Allah bana lütfettiği bu İslam nimetini benden alırsa, inkara tahvil ederse, Allah muhafaza etsin, bir şüphelenme hali gelirse, bir tereddüt gelirse, bir vesvese gelirse, acaba İslam'ın şu hükmü doğru mu, Kur'an'ın bu hükmü yerinde mi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde şu mesele böyle uygun mu vesaire diye bir insanın aklına yanlış efendim fikir gelse, inanç gelse, imanı itikadı bozulsa, inkara dönmek bile şart değil. Şüphe bile insanı kemirmeye yeter. İman şüpheyle bağdaşmaz. Vesvese ayrı bir şeydir. Tilke mahdul iman. O halis imandan gelir. Şeytan imansız adamla uğraşmaz. Hırsız boş eve girmez. O vesvese gelir ama ağzından dilinden bir söz sarf etmedikten sonra, mucebince hareket etmedikten sonra vesvese bu ümmetten sakıttır. Cezası mağfudur. Mesuliyeti yoktur vesvesenin. Çünkü kalp senin elinde değildir. Allah Teala imtihan olsun diye şeytana da yol verir. Ama şeytanın yolunu kesmek için de sana bu kadar dua öğretir. Bu kadar ayetler, auzüler, besmeleler, bu kadar zikirler, dualar bizim kitaplarımız doludur. Dualarım kitabı benim. Baksanız onda, Filistin'e baksanız neler bulursunuz? Şeytanın vesvesesinden korunmak için alfabetik Filistin var mesela. Allah'ın izniyle o reçetelerle amel edenler, o dualarla meşgul olanlar, sabah akşam saatlerinde o zikirlere devam edenlere şeytanın yolu olmaz. Yani bunun çaresi çoktur. İnsan da tabii kendini vesveselere arz edecek şekilde silahsız, kalkansız, boş durmaması lazım. Çünkü boş kalırsan düşman saldırır. Tedbirli olmak lazım. Allah Teala tedbir emrediyor. Ve bize tedbir yolunu öğretiyor. Şimdi, demek ki vesvese başka bir şeydir, şek şüphe başka bir şeydir. İnkar daha başka bir şeydir. İnkar reddetmek demektir, kabul etmemek demektir. Şek şüphe tereddüt etmek, acaba demektir. Ama bunu diline de vurması, bu şüphenin dile vurması, efendim, senin beyanlarında, sözlerinde yer alması, insanlar arasında konuşurken dile gelmesi, bu insanın imanını bozar. E şimdi, ben diyor sabaha kadar niye ağlıyorum? Günahlarımı ağlamıyorum çünkü günahlar Allah'ın af denizinde, büyük küçük, fark etmez. Mevla hepsini affetmeye kadirdir. Ve bize vaat ediyor, söz veriyor. Ben affederim siz. Yeter ki tevbe edin, istiğfar edin, af isteyin. Ama ya imanıma halel gelirse, itikadım bozulursa, o zaman ne yapacağım? Ebedi ahirette, sonsuz cehennemde kalmak var. Hiç çıkmamak var. Yanmak var. Ya insan helak olur yani. Bundan dolayı çok hamd edelim, çok şükredelim. Bu yolda devam sebat istikametler isteyelim Rabbimizden. İmanlarımızı Allah'ımıza emanet edelim. Ya özellikle akşam namazından sonra kılınıyor hıfz-ı iman, iman muhafaza namazı efendim. O çok büyük bir namazdır. Felak Nas sureleriyle kılınıyor. Çok çeşitli tariflerini gördüm kitaplarda ama en azından iki rekat namazdan sonra da duası vardır tabii. Arapça bilmeyenler, ezberleyemeyenler işte Türkçe de diyebilir. Allahümme inni estevdi'uke dini fahfazu aleyye fi hayati ve inde vefati ve ba'de memati. Ya Rabbi dinimi, imanımı sana emanet ediyorum. Sen emanetleri zayi etmezsin. Sen vaadine hulfetmezsin. Ya Rabbi sen ölürken de, yaşarken de, ölürken de ve ölümümden sonra da, dirilirken de imanımı bana bağışla, muhafaza et diye böyle dua etmek lazımdır. Mevla görürse ki bu kulum imanına değer veriyor, önem veriyor. İman nimetinin kıymetini biliyor. Mevla da bize bu nimeti bağışlar. Ama insan, efendim ben Müslümanmışım da Müslüman olmamışım bir şey fark etmez. İster efendim başkası Yahudi olmuş, öbürü Hristiyan olmuş, ben Müslüman olmuşum. Bunlar işte insan keyfine göre takılıyor. Yoksa Müslüman olmasam da ne zararı var? Yeter ki işte aklımı kullanayım da dünyada kendime bir zarar getirmeyeyim şeklinde bir düşünceye sahip olur da imanının kıymetine efendim vakıf olmazsa işte o kişinin elinden iman nimeti de alınır. Ve günahları aldırmazsa, günahın günah olduğunu kabul etmezse, Rabbime karşı bu isyan nasıl işliyorum diye pişman olmazsa, ne olacak canım bunlar ufak tefek şeyler, bu günahlardan bir şey olmaz diye efendim umursamazsa, Allah-u Teala'ya tazımsızlık yaparsa o zaman iş zor. Allah Teala o zaman kalpleri kaydırır. Ama sen kaymadan Allah kaydırmaz. Felemma zaghu zaghallahu kulubuhum. Allah Teala İsrailoğulları hakkında öyle buyuruyor. Musa Aleyhisselam'ı inkar eden Yahudiler hakkında öyle buyuruyor. Onlar kendileri kaymak haktan ayrılmayı tercih ettiler. Batıla meyletmeyi tercih ettiler. Onlar kendi iş iradelerini, güçlerini, kudretlerini bu yola sarf edince Allah da kalplerini kaydırdı. Vallahu la yahdil kavmel fasikin. Allah yoldan çıkan toplumları zorla hidayete iletmez. Şimdi sen efendim bu adreste şu saatte Lale Gül FM'de bu kanalda bu dersi dinliyorsun. Bu nedendir? Senin bu tercihinin sebebi nedir? Senin bir din derdin var, bir iman derdin var. İmanını korumak, kurtarmak derdin var. Yarın ahirette helak olmamak derdin var. Onun için derdine derman arıyorsun. Allah da sana dermanını halkeder. Yaradır. Ama sen bu taraklarda bezin yok dolanıyorsun. O yanda bu yanda zap zıp yapıyorsun. Hiç ayetten, hadisten, Allah'tan, peygamberden, ahiretten, cennetten, cehennemden bahsedenleri dinlemiyorsun. Kulaklarını tıkıyorsun, gözlerini yumuyorsun. Varsa dünya, yoksa dünya diyorsun. Senin imanın muhafaza olmaz. Onun içindir ki sizler inşallah dinden, imandan haberdar olmak niyetiyle bu dersleri dinleyenler yoldan hariç olmaz. Fasık sayılmaz. Allah Teala da yolda olanları kaydırmaz efendim ve hidayete erdirir, eriştirir. Çünkü arıyorsun, aranıyorsun. Kimisi belasını arıyor, kimisi nimetini arıyor, kimisi Allah'ın azabını arıyor, kimisi Allah'ın lütfunu arıyor. Şu dünyada herkes bir arayış içerisindedir. Kullun nas yahdu febâi'un nefsuhu femu'tikuha ve mubikuha buyurdu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Herkes çalışıyor, çabalıyor, herkes bir iş peşindedir. Evet, kimisi ne yapıyor? Canını cennete satıyor. Cehennemden kurtarıyor. Kimisi de canını cehenneme satıyor. Helak ediyor. Şu saatler, şu vakitler ne kadar değerlidir. Şu dakikalarda kimi cenneti kazanıyor, kimi cehennemi kazanıyor. Haramla meşgul olan var, günahla meşgul olan var, inkarla, isyanla meşgul olan var. Bir de öte taraftan imanla, itaatle, ilimle, sohbetle, zikirle, Kur'an'la meşgul olanlar vardır. Aynı saatler ve aynı dakikeler hepimizin üzerinden gelip geçmektedir. Vakit keskin kılıç gibi kesmektedir. Ama kimini cennete göndermektedir, kimini cehenneme efendim yollamaktadır. Onun için biz seçimimizi doğru yapalım. Biz iyi düşünelim. Biz ne tarafı tercih ediyoruz? Biz ne yolun yolcusuyuz? Biz neye talibiz? Biz Allah'ın rahmetini mi istiyoruz, lanetini mi istiyoruz? Onun için seçiminizi yapıyorsunuz, yapmaktasınız. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri fazl-ı keremiyle muamele eylesin. Bu itibarla inşallah sizlere daha geniş sohbet imkanları sunabilmek için, efendim bütün sohbetlerimizi bir arada toplamak için arkadaşlar bir site kurdular. İnşallah muvaffak olurlar. Biz de duacı olduk. Bayağı da hizmet ettiler, masraf ettiler. Ona göre şu anda daha da altyapısını oluşturuyorlar, hazırlıyorlar. Tabii dünyanın her tarafında da sohbetler yapılmış. Bunların bir kısmı bizim de elimizde değil. Bunlar da bir yandan toparlanıyor. Ve bu hizmetlere binaen perşembe akşamı yaptığımız, cemaatle toplu halde yaptığımız dersimiz her cumartesi, şu anda mesela geçen perşembe yaptığımız sohbet bizim bu internet sitesinde şu anda konmuş. cubbeliahmethoca.tv cubbeliahmethoca.tv koyuyorlar. TV olarak, çünkü öbürleri pek kalmamış. Bizim isimlerimizi almışlar etmişler diye. Bu isimle bu adres kuruldu. Şimdi mesela bu sohbet görüntülü olarak, şu anda radyoda yaptığım konuşma da görüntülü olarak size inşallah yarın efendim hizmetinize sunulacak. Görüntülü olarak bunu da izleyebileceksiniz, izletebileceksiniz kaçıranlar için. Her an o sitede bulunacak şu anda radyoda konuştuğum bu konuşma. Ve perşembe akşamı konuştuğum sohbet şu anda zaten hazır ve mevcuttadır. İsteyen hemen tıklayıp izleyebiliyor. Ve tabii diğer sohbetler, onlar büyük hizmet. Tasnif işi var ayrıyetten, fişleme, arşiv işi yapılacak. Bunlar efendim tabii yüzlerce sohbetteki arşivleme işleri kolay değil. Bunlar zaman ister, vakit ister. Arkadaşlar seferber oldular. Bayağı bir emek sarf ediyorlar. Allah Teala muvaffak etsin. Onun için sizler de inşallah, yani sadece bu bir saat konuşmakla, dinlemekle olmaz. Saat 9'dan 10'a kadar dinlemekle haftada bir kere efendim benim ilmim bitti, işim bitti denir mi ya? Biz burada bir saatte ne anlatabiliriz? Bu dini mübin İslam 23 senede tamamlandı. Bu 23 senede tamamlanması niçin? Hazmedilsin diyedir. Peki ne kadar ayet var, hadis var? 6000 küsur ayet-i kerime var. Yüz binlerce hadis-i şerif var. Milyonlarca hadis-i şerif var. Bunların hepsinin bizi ilgilendiren kısımları var. Bizim hepsinden nasibimiz var. Biz bunların neresindeyiz? Ne kadarına efendim vakıfız? Ne kadarıyla amiliz? Ne kadarından haberdarız? Yani bizim bildiğimiz, bilmediğimizin, dinlediğimiz, dinlemediğimizin zekatının zekatı olmaz. 1/40 değil, 1/1000 değil. Biz çok cahil kalmış bir toplumuz. Cahil bırakılmış bir toplumuz. Gece gündüz Allah'ın dininin ilmiyle uğraşacağımız yerde, Allah'ın dininin ilmine ayırdığımız vakitler haftada bir saatle sınırlı kalırsa korkarım ahiret sahiline selametle çıkamayız. İmanımızı kurtaramayacak tehlikelere giriftar oluruz. Çünkü şu anda iman tehlikesi var. Bir de ehli sünnet vel cemaat mezhebinden ayrılma tehlikeleri var. O da bir ayrı bir şey. Bir de tümden iman dairesinden çıkma tehlikesi var. Setekûnü fitenün kekıta'il leylil muzlim. Yakında fitneler kopacak. Karanlık gece parçaları gibi ortalığı saracak. Yusbihur racülü fiyâ müminen ve yümsi kâfira. Sabah imanlı kalkan akşama gavur dönecek. Ve yümsi müminen yusbihur kâfira. Akşama imanlı çıkan sabaha kafir kalkacak diyor. Bu hadis-i şerifin tecelli ettiği bir zamandayız. Çok acayip programlar var. Gece gündüz 24 saat bu yayınlar, bu programlar insanları saptırmak için hizmettedir. Bunlar insanları inkar etmek için, inkarı insanlara süslemek için, şeytanın yoluna, yollarına, şeytanın yolu yok, Allah'ın yolu var, şeytanın yolları var. Şeytanın yollarına davet için. Öyle tezyinatlar, öyle süslemeler, öyle yaldızlamalar, öyle reklamlar, öyle efendim diziler, öyle filmler, öyle açık oturumlar yapıyorlar ki hakikaten bunların bazılarını izleyenlerde din iman kalmaz. Çünkü Allah'ı suçlayanlar var, Kur'an'ı suçlayanlar var, peygambere hakaret edenler var, ayet hadisleri inkar edenler var. Allah Teala'nın haberlerine efendim tekzip yöneltenler var. E tabi bunu dinleyenler de bunları seçecek ilme sahip değil. Hakkı batıldan ayıracak bir melekeye malik değil. Ne yapacak? Efendim doğru söylüyor adam dediği anda, alkış tuttuğu anda, güldüğü anda, ha ha ha dediği anda iman gidecek kadar bu imanı kaybetmek de kolay bir şeydir. Yani bir insanın gavur olması için bir yerlere dilekçe müracaat vermesi şartı yok. E kimliğinden, efendim benim kimliğimden İslam'ı çıkarın deme lüzum yok ki. Sen ağzından bir laf çıkarırsın, zaten dinden imandan Allah seni çıkarır. Kimliğinde İslam yazsa da sen Müslüman olmayabilirsin. İslam kimlikle değil, eğer kimlikte İslam yazmak adamı kurtarsaydı, mezara inerken adamın cebine kimlik koyarlardı. Kefeninin göğsüne kimlik koyarlardı. O dünya formalitesidir. Ya öldüğümüz gibi Allah'ın huzuruna gideceğiz. Ahirette hesap vereceğiz. Münker nekir gelecek, sual edecek, cevap vereceğiz. Herkes kolay cevap verebilir mi? Bu cevapları şimdiden hazırlayanlar ancak cevaba malik olabilir. Bu cevap ne zaman hazırlanıyor? İşte şimdi hazırlanıyor, bu saatte hazırlanıyor. Ama ilmimiz yeterli midir? Şurada Lale Gül Efendi'den bir saat yaptığımız sohbet yeterli midir? Allah aşkına. Bu kadar kıyamet alametleriyle ilgili belki 100 tane sohbet yapmışım. 100 tane. Bunun en azından ortalaması bir saat olsa 100 saat eder. Bunların da tabii ekseriyetine temas etmişimdir. Geçmişte çıkmış alametler, şu anda yaşadığımız alametler, bundan sonra yaşanacak büyük alametler. Bunlar ne büyük tehlikelerden haberdar ediyor. Bunlar lazım olmasa Allah Resulü bize bunları bildirir mi? Ne haberimiz var bunlardan? Hiç. İlimden üstün hiçbir amel olamaz. Yani bu meseleleri bilmek, değerlendirmek, öğrenmek, anlamak, anlatmaktan daha büyük hizmet olamaz. Onun için insan ilimsiz amel yaparsa zararlı çıkar. İlimle birlikte az amel fayda eder. Ama ilimsiz yapılan çok amel fayda etmez. Bu hangi ilimdir? Din ilmidir. Ehli sünnete göre itikad ilmidir. Hadisleri inkar eden bir adam, efendim namaz kılsa ne olur, oruç tutsa ne olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar ediyor, reddediyor. Allah Teala reddetmiş oluyor mesela. Bu hadislere iman noktasında ne sohbetler yapılmış. Efendim sünnete ittiba konusunda sünnetin önemi. Sünnet sadece misvak kullanmak mıdır? Sünnet sadece sakal bırakmak mıdır? Sarık sarmak mıdır? Bunlar sünnettir ama sünnet itikattan başlar. Ehli sünnet diyorsun. Ne demek ehli sünnet? İşte sünnet Resulullah'ın inandığı gibi inanmak demek. Ehli sünnet de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi inananlar demek. Humüllezine alâ mâne aleyhil yevm ve ashabi. Benim ve ashabımın inandığı gibi inananlardır ancak ehli sünnet vel cemaat. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün hoca geçinenlerin çoğu bu yoldan inhiraf etmiştir. Kendileri ehli sünnet olduklarını iddia edenlerin bir kısmı, birçoğu da diyebiliriz. Hadis-i şerifleri inkar ediyorlar. Mütevatir hadisleri bile inkar ediyorlar. Meşayihin beyanlarını inkar ediyorlar. Allah dostlarına itiraz ediyorlar. Yoldan çıkmışlar haberleri diyor. Kendilerini yolda sanıyorlar. Ve ahsebun ennem muhtedun. Sorsan onlara hidayette biziz diyorlar. Ya. Bana hurafeci diyorlar. Uydurmacı diyorlar. Onlar kendilerini hak üzere sanıyorlar. Ahirette çıkacak meydana kim haktır kim batıldır. Ama ahirette çıktığı zaman sana pahalıya patlar. Senin şimdi böyle bir şansın yok. Ben şimdi istediğimin peşinden gideyim. Keyfime geleni dinleyeyim. Ondan sonra ahirette bakarız. Ahirette şerit değiştirilmez. Şerit burada değiştiriliyor. Yevmene de'u kulle unasim bi imamim. Her topluluğu imamıyla çağıracağız. İmam önder demektir. Senin cemaatine uyduğun, uydun bir mama diye niyet ettiğin imam manasına değil bu. İtikatta imamın kimdir? İmam Ebu Mansur-u Maturidi Hazretleri ise. Onun arkasında ahirette haşr olacaksın. Amelde imamın kimdir? Ebu Hanife Hazretleri ise imam azim vermiş. Onun arkasında haşr olacaksın. Hangi peygambere tabi oldun? Hangi peygamber döneminde bulundun? Muhammed Mustafa'nın ümmetisin sallallahu aleyhi ve sellem. Onun arkasında haşr olacaksın. Tasnifler vardır. Ahirette istikametler vardır. Hangi tasavvufi meşrebe sahipsin? Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin efendim kaynağından mı içiyorsun? Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kaynağından mı içiyorsun? Efendim, Seyyid Ahmed el-Rufai'nin kaynağından mı içiyorsun? Seyyid Bedevi Hazretleri'nin kaynağından mı içiyorsun? Mesela, Kadâlime küllûnâsî meşrebu, merkez meşrebinin kaynağını bildi. Sen bilmiyor musun? Sen nerede içiyorsun? Taşdelen menba suyundan mı içiyorsun? Haberin yok mu senin? Senin mezhebin yok mu? İtikatta mezhebin yok mu? Amelde mezhebin yok mu? Tasavvufta meşrebin yok mu? Ya bir insan ipsiz sapsız gezer mi ya? İmamıyla davet edeceğiz Mevla buyuruyor. Kimi önder seçtin? Mürşit buldun mu? Ne yaptın? Ne ettin? Kimi tanıyorsun? Kimi tanımıyorsun? Hangi şarkıcıları, futbolcuları tanıyorsun diye ahirette sormayacaklar. Onların arkasına seni koyup da nereye gideceksin? İmamıyla çağıracağız Allah buyuruyor. İmamını güzel seçeceksin. Biz Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebindeniz. Hangi alimleri dinleyeceğiz? Hangi alimleri dinlemeyeceğiz? Ya hak birdir, batıl çoktur. Batıl tezyinatlıdır, yaldızlıdır. İnsanı kandırır, kaptırır. Helak olursun sonra. Çok ilim lazım, çok, çok, çok. Hele bu zamanda Ehl-i Sünnet vel Cemaat'i muhafaza için. Çünkü çok cereyanlar çıktı, akım diyorsunuz. Bu cereyan tehlikelidir. Allah muhafaza, birilerinin akımına kaptırırsın kendini. Ondan sonra mezhep ne lazım dersin, tasavvuf ne lazım dersin, meşrep ne lazım dersin, alim ne lazım dersin. Açarsın Kur'an'ın mealinden, kendi kendine fetva vermeye başlarsın, kendini müçtehit zannedersin. Helak olursun, helak olursun. Ondan sonra daha neler, ne meseleler, bütün bunlar çok sohbet dinlemeye tabidir. Bunları düzeltme meselesi çok ilim sahibi olmaya bağlıdır. Bazıları bakıyorum okuyorlar, okuyorlar, okuyorlar. Kaç tane efendim medrese bitiriyorlar. Kitapları efendim yutuyorlar. Bakıyorum bir hadislere iman noktasında çuvallıyorlar. Bir mezhep konusunda çuvallıyorlar. Tasavvuf konusunda çuvallıyorlar. Mürşide itaat konusunda çuvallıyorlar. Bakıyorum ve bunu görünce tabii Allah'a hamd ediyorum. Ama bir de bakıyorum bizim cemaate devam edenler, bizim sohbetlere gelenler, senelerdir takip eden adamlar Allah'ın izniyle sapıtmıyorlar. Öbürleri o kadar mürekkep yalıyorlar, okuyorlar, okuyorlar. İlahiyatları bitiriyorlar, şuraları, buraları bitiriyorlar. Doktora yapıyorlar. Bakıyorum itikatta sakatlık var. Tasih lazım, itikadını gözden geçirip düzeltilmesi lazım. Öte yandan sırf bizim sohbetleri takipli adamlar öyle can noktalarına vakıf olmuşlar, öyle önemli meselelere efendim muttali olmuşlar ki bir akım geldiği zaman onları saptıramıyor. Çünkü bu üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin bereketidir. O da Ali Adel Efendi Hazretlerimizin bereketidir. O da Silsile-i Meşayih'imizin bereketidir. Bu işler ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den beri yet bi yet elden ele geliyor, dilden gönüle geliyor. Bu muhafaza için insanın tabii ki bir yol seçmesi lazım, bir yön tayin etmesi lazım. Ehl-i Sünnet vel Cemaati temsil eden cemaatlerden ayrılmaması lazım. Efendim kendi başına kalanı mutlaka efendim sürüden ayrılan koyun gibi kurt kapacaktır. Fe innemâ ye'kulü zi'bu minel ganemil kâsıye. Kim uzakta kaldı? Kim ayrı kaldı? Kim geri kaldı? Kurt onu yer. Ona, onu gözüne kestirir. Cemaat içinde olanı, efendim sürü içinde olanı gözüne kestiremez. Onun için şimdi tabii bir araya gelmek bu zamanda göya teknoloji arttı, imkanlar arttı gibi görünüyor ama aslında imkanlar çok azaldı. Eskiden haftada bir yapılan sohbetlerde insanlar İzmitlerden, Adapazarlarından, Bursalardan gelebilirken şimdi insanlar hakikaten himmetler süfli oldu, gayretler düştü, çabalar azaldı, insanların merakı azaldı, efendim maddi imkanları azaldı. Tabii geçim şartları çok ağırlaştı, zorlaştı. Yani bir insan araba, benzin bile acayip bir sorun oldu. Bir yerden bir yere gidiyor adam. Benzine para yetişmiyor ya, boru gibi. Dizelde benzin kadar yükselmiş zaten. Ondan sonra hiç arada bir fark kalmadı. Adam da gaz taktırayım da havayı mı uçayım diyor. Onu da taktıramıyor. Ondan sonra ne yapacak bu adam? Tabii ki oturuyor. Radyo kolay. Bir düğme çeviriyor, dinliyor. Ama şimdi radyoda da devamlı bunu konuştuğun zaman, bunu anlattığın zaman da öbürü de başka haber istiyor, başka program istiyor. O da ayrı bir sorundur. O benim sorunum değil. Ben gelirim, bir saat konuşurum, çıkarım, giderim. Allah dinleyene rahmet etsin, lütfuyla muamele etsin derim. Ama bu işin dertlisi olanlar var, meraklısı olanlar var. Aradığı konuları bulmak isteyenler var. Haftada bir saatle ne öğrenecek adam? Kıyamet alametleriyle ilgili diyorum sana en az 150 saat konuşma var ya. Ya bu kadar konuşmadan adamın nasibi var. Burada bu kadar ilimler var, olmuşlar var, olacaklar var, yaşananlar var, şu anda yaşamakta olduğumuz işler var. Adam bunları öğrenmesi lazım insanın. Madem öğrenmen lazım değil, Resulullah niye haber verdi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de sahabe-i kirama kıyamet alametlerinden bahsederken Sahabe-i kiram hazaratı öyle dinliyorlardı ki sanki o anda çıkmış çıkacak gibi. Deccal'ı anlatırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe zannettiler ki Medine'ye çok yanaştı, hurma bahçelerine geldi. Öyle tedbir almaya başladılar ya. Bak hala Deccal çıkmış değil mesela. 1400 küsür sene evvel kainatın efendisi nasıl anlatıyor? Sahabe-i kiram yakini bir itikatla nasıl dinliyor? Biz bugün eşiğine gelmişiz olaylar. Geceler gebe bakalım ne garibeler doğuracak. Biz hala hiçbir şeyden haberimiz yok. Bugün Deccal çıksa, Deccal geliyor deseler hiçbirinizin onun suratına hangi ayetler okuyarak kurtulabileceğini bildiği yok. O ayetleri ezberlediği yok. Mesela Kehf suresinin başıydı, sonuydu vesaire ayetler. Bunlar tabii ki yani ilim meselesidir. Ama bunlar her an hepimizin karşılaşabileceği hadiselerdir. Efendim yaşarsak göreceğimiz daha neler var. Bunlara karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi 1400 küsur sene evvel uyarmış, uyandırmış, haberdar etmiş. Biz niye uyuyoruz, uyutuluyoruz ya? Biz şimdi ölsek bize ne sorulacak? Bu haberleri düşünecek yerde, bu hazırlığı yapacak yerde fuzuli işlerle meşgul oluyor. Şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış, şu inmiş, şu çıkmış, şu gelmiş, şu gitmiş. Ya bize bunu mu soracaklar şimdi ölsek ya? Onun için baktık olacak gibi değil. Bizim sohbetlerin de bir yerde toplanması başka türlü mümkün değil. Adam bir tane kaset alıyor, bir tane CD alıyor. Ondan sonra onu da bir sene iki sene muhafaza ediyor. Ondan sonra onu da birine hediye ediyor. Ondan sonra bir daha bulamıyor. Şimdi bir kere dinlemekle adamın kafasına kalır mı? Ne yapacak? O ilim hemen kalkıyor gidiyor. Ondan sonra onu bir daha bulamıyor. Bir daha biz onu basamıyoruz, bastıramıyoruz. Kim uğraşacak? Yüzlerce, binlerce sohbet var. Binlerce. Allah nasip etti. Çocukluktan beri bize bu işin dellallığını, efendim, davetçiliğini nasip etti Rabbim. Lütfetti bunu. Dünyanın her tarafında nasip olan insanların ayağına kadar gidildi. Konuşuldu ama bunların bir kısmı kaydedildi. Çoğu kaydedilemedi maalesef. Keşke kaydedilebilseydi. Tabii ki o zamanlar bu sistemler de yoktu. Bu imkanlar da yoktu. Şimdi imkanlar arttı madem biz bunu İslam'ın lehine kullanalım. Bellihu anni velev ayeten. Bir ayet bir hadis olsun benim tarafımdan ümmetime duyurun. Bu radyodaki konuşmaları yapacağımız zaman Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerine gittik müsaade istedik. Ne buyurursun Efendi Hazretleri sen razı olmadığın işi yapmayalım dedik. Ne buyurdu? Hocalar tebliğsiz duramaz. Ne demek? Allah sana ilim verdiyse zekatını vereceksin. Bunun zekatı nedir? İnsanlara öğretmektir, duyurmaktır. Tebliğde bulunmaktır. Tabii ki biz de bunun için seferber oluyoruz ama tabii bu bir radyo saatinde bir saatlik, bir buçuk saatlik bir programda da bu kadar büyük bir İslam kültürünü, ilmini, marifetini sizlere bir saatte anlatmak, aktarmak olacak şey değil. İmkan dahilinde değil. O zaman burada sadece bizim bu konuşmalarımız bir teşvik mahiyetini taşıyor. Yol gösterme, adres söyleme mahiyetini taşıyor. Siz radyodan sohbet dinleyerekten biz işimizi bitirdik, vazifemizi yaptık zannetmeyin. Size ne yapacağınız öğretiliyor. Elif demedik daha, vazifelere biz elif demedik. Daha bundan sonra vazifelere başlayacağız. Namaz kılarak kurtulacağını mı sanıyorsun? Kıl beşi kurtar başı. Nerede kurtar başı? Millet sel gibi cehenneme giderken sen nasıl kurtulacaksın? Hani davet, hani tebliğ? Kainatın efendisinin ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Resulullah'tan sonra en büyük efendim insan oldu. Peygamberlerden sonra en büyük insan oldu. Bizim ümmette Resulullah'tan sonra en büyük insan oldu. Sahabenin en büyüğü kimdir sorsalar Ebu Bekir Sıddık'tır radıyallahu anh. Peki sebebi nedir? Erhamu ümmeti bi ümmeti Ebu Bekir'in buyurdu Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetimin içerisinde ümmetime en çok acıyan, merhamet eden Ebu Bekir'dir. Onun için en üstündür. Allah Teala kullara acıyanlara acıyor. İnnemâ yerhamullâhu min ibâdir ruhamâ. Allah kulları içinden kimler merhametliyse ancak onlara rahmet eder. Rahimûne yerhamuhumur rahman. Acıyanlara Rahman Teala rahmetiyle muamele edecek. Sizin Allah'ın acımasına, rahmetine ihtiyacınız yok mu? O zaman Allah'ın kullarına niye acımıyorsunuz? İrhamu men fil ardı irhamkum men fis sema. Siz yerdekilere acıyın, gökteki melekler size acısın. Günahlarınız için istiğfar etsin, sizler için dua etsin. Men la irham la irham. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Acımayana acınmaz. Kardeşler, din kardeşlerim, Allah için size sesleniyoruz. Bu insanların itikat bazında, amel noktasında, efendim, ahlak noktasında, İslam ahlakı noktasında bu kadar bilmedikleri konular var. Benim de bilmediğim çok konu var ama bildiğim şeyleri anlatmak durumundayım. Ve bunların bir kısmını ifa etmişim. Bu vazifenin bir kısmını ifa etmişim. Tamamını da ifa etmiş sayılmam. Ama Allah verdiğinden sorar. La kellifullah nefsen illa ma ata. Allah ne kadar imkan verdiyse onunla mükellef tutar. Ben mükellef olduğum kadarını bu insanlara tebliğ ettim. Davet ettim. Bu uğurda da bazı çileler de çektim. Sıkıntılar da çektim. Ve sıhhati afiyetim de çok iyi değildir. Ama olan imkanlar nispetinde bir nefesimiz varsa Allah yolunda harcanacak. Canımız da Allah yolunda çıkacak. İnşallah duamız bu yöndedir. Ama burada sizlere iş düşüyor. Ben buradan konuşmakla bu işi bitiremem. Siz mutlaka insanları yönlendireceksiniz. Şimdi bu sohbetin kimisi görüntülü izlemeyi daha merak eder. Perşembe sohbetinde öyle ilimler anlatılıyor. Öyle ilimler anlatılıyor. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri'ni ziyaret nasip oldu. Ariflerin Sultanı'nı gittik geldik. Bak 3 haftadır onun hakkında onun sözlerinden ne ahlak dersleri, ne tasavvuf dersleri, ne efendim meziyetler, ne hünerler anlatılıyor. O mübareğin vasıfları anlatılıyor. Bu arada bizim hangi ahlakı takınmamız lazım geldi. Allah'a nasıl ulaşılacağının yolları beyan ediliyor. Tabi Allah Teala bu fakirin lisanıyla bu hakikatleri sizlere tebliğ ediyor, duyuruyor, ulaştırıyor. Şimdi cübbelahmethoca.tv hemen bu şeye girseniz şu anda dinleyenlerin hepsi mesela bu radyo biter bitmez buna girebilir. Girin bu sitede bakın. Perşembe sohbeti önünüze gelecek. Hem siteyle ilgili verdiğimiz malumat ve bilgiler önünüze gelecek. Orada da bir konuşmamız var ayrıyetten. Yarım saate aşkın bir süre. Sitenin gayesi, hedefleri ve bundan sonra yapılacak hizmetlerle alakalı. Arkadaşlar bu faaliyetlere girmişler, girişmişler. Ben anlamam. Ben ne telefonunu kullanmayı biliyorum, ne mesaj çekmeyi biliyorum, ne internet açmayı biliyorum, ne kapatmayı biliyorum. Benim anladığım işler değil. Ben oturuyorum, konuşuyorum. Kitaptan yazdırıyorum, tercüme ediyorum, konuşuyorum. Elhamdülillah Allah Teala bu kadar lütfetti, nasip etti. Rabbim tamamını erdirsin, nimetlerini üzerimizde muhafaza etsin. Ancak sizin tabii hünerleriniz var. Çocuklarınız, siz anlamasanız çocuğunuz anlıyor. Efendim aç kızım şunu, aç oğlum şunu dinleyeceğiz. Efendim imkanı olmayanlar imkanı olanlara hizmet eder. Onları davet eder. Efendim bir araya gelinir, toplaşılır. Ve tabii ki sadece sesli olduğu zaman biraz dikkat dağılıyor. Görüntü de olduğu zaman dikkat daha toplanıyor. Göz insanın kalbine yardımcı oluyor. Men lem yemlik aynehu feleysel kalbu indehu. Gözüne malik olamayan kalbine hiç sahip olamaz buyurulduğu üzere. Göz nereye bakarsa kalp oraya gidiyor. Bu itibarla şimdi radyodan beni dinlerken de gözünüz sağa solda başka bir şey görüyorsa da dikkatinizin dağılmasına sebep olabiliyor. Ama tabii ki internette ekran başında tam ekran görüntüyü de insan görürken daha bir kafası toplu olabilir. İnşallahurrahman dinlenebilir. Ariflerin sultanı, Allah'ı bilenlerin padişahı Ebu Yezid el-Bestami. Mesela bu anlatılıyor şimdi. Daha neler anlatılıyor, neler anlatılıyor? Bundan evvel anlatılanların hepsi konacak. Şu anda hazırlık aşamasında. Ama o sohbet orada şu anda bir deneme olarak kondu. Bu sohbet yarın mesela diyelim radyoda konuşulan konacak. Böylece hizmet başlıyor. Birkaç hafta içerisinde tam tekmil vaziyette sizlere hizmet edecek. İnşallahurrahman. İlmi hiçbir şeye değişmeyin. Allah'ın dinini öğrenme uğrunda harcayacağınız vakti, saati, imkanı hiçbir şeye değişmeyin. Hiçbir şeyi Allah'ın dinini öğrenmeye, dostlarını tanımaya tercih etmeyin. Sonra Allah da başkalarını size tercih eder. Ama siz Allah'ın dinini, Allah'ın dostlarını tanımayı ve bu ilimleri öğrenip amel etme gayretiyle insanları davet etmeyi her şeye tercih ederseniz, bu uğurda vakit saat feda ederseniz Allah Teala da sizi diğerlerine üstün kılacaktır, tercih edecektir. İnşallahurrahman. Şimdi bizim sizlere demek istediğimiz nedir? Emri bil maruftur. Biz sıkıntıdayız. Maddi ve manevi bunalımdayız. Toplum olarak darlıktayız. Ümmet olarak sıkıntıdayız. İşte Filistin'in durumu gözler öndedir. Sabiler, yavrular dizilmişler. Perişan halde hepsinin cenazeleri, ölüleri haberlerde gösterildikçe insanın içi parçalanıyor. Irak'ın durumu ne haldedir? Görüyor musunuz? Yani koca Irak milyonları geçti ya. Ölü sayısı milyonları geçti. 2-3 bin tane Amerikan leşi, gavurun leşi varsa milyonu aşkın Müslümanın efendim cesedi var ya. Bu ne hale geldi? Ateş topu oldu ya. Şimdi Amerikan seçimlerinde başkan olacak efendim aday olmuş karı da ne diyor? E diyor ki ne yapalım diyor, bu Irak'ı halledemezsek toptan temizleriz, sıfır ederiz diyor. Demek ki atom atarım demek istiyor, bunların hepsini birden öldürürüm diyor. Evvelce Japonya'ya yapmadılar. Bunlar yapar ya, bunlar insafsızdır, vicdansızdır. Acımaz. E şimdi Allah Teala da ne buyuruyor? Siz yerdekilere acıyın, gökteki melekler size acısın. Cebrail Aleyhisselam'ın elindedir. Allah Teala yönetimi Cebrail Aleyhisselam'a vermiş, Mikail Aleyhisselam'a vermiş, İsrafil Aleyhisselam'a vermiş, Azrail Aleyhisselam'a vermiş. Fel müdebbirat emra, işleri yöneten meleklere yemin ederim Allah buyuruyor Nazihat Suresi'nde. Çünkü Allah gökten yere bütün işleri yüdebbirul emra. Mines seva ile ard, gökten yere bütün işleri yöneten Allah'tır. Ama yönetim yetkisini Allah Teala bazı işlerin tasarrufunu, vazifesini bazı ervaha vermiştir, ruhlara vermiştir. Evliyaullah'ın ruhları da tasarruf sahibidir. Melekler de tasarruf sahibidir. Allah Teala dilediğine istediği kadar yetki verir. Vermiş midir? Vermiştir. Verdiğini beyan ediyor. Fel müdebbirat emra, işleri yönetenler diyor. E kendisinden bahsetse işleri yöneten der. Çünkü Allah tektir. İşleri yönetenler dediğine göre kendisinin dışında yönetimi, yetkiyi verdiği, ısmarladığı bazı ervah-ı ulviye var, kutsal ruhlar var, evliyaullahın ruhları var, enbiya-i azamın tabi başta ervah-ı layibeleri var, melaike-i kiram hazaratı var. Bunlar ayetle sabittir. Bunu inkar eden efendim gitsin tımarhaneye kendini bağlasın. Ondan sonra şimdi bu yönetim dahilinde Allah Teala dilerse Amerika'yı mağlup eder. Filistin'deki Müslümanları İsrail'e karşı galip edebilir. Çünkü onlar çok güçsüz. Ya Allah da mı güçsüz haşa? Bedir'de 313 kişiyi 1000 kişiye galip eden Allah duruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına çıktı, onu bütün dünyaya hakim eden Allah duruyor. Allah Teala gücünden kuvvetinden bir şey kaybetmiş değil ki. Allah Teala'ya tegayyür, tehavvül, dönüşüm, değişim arız olmaz ki. Haşa ve kella. Biz öyle inanırız. Allah bir insanı bütün dünyaya şu anda galip edebilir. Hazreti Mehdi çıktığında tek başına bir insan olacak ama bütün dünyaya hakim olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Bir gün kalsa dünyadan bir gün kalsa, yani kıyamet kopmasına bir gün bile kalsa, لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا يَوْمْ لَطَوَّلَ اللّٰهُ دَعَلْكَ الْيَوْمْ. O günü Allah uzatır da yine benim ismi, benim adım ismimde, babasının adı benim babamın adına muvafık düşen Muhammed İbni Abdillah, yani Abdullah oğlu Muhammed vasıfları da sayılıyor. Bu zatı gönderecek. Feyemle'ül erda adlen kema mülyet cevran ve zulmen. Dünya zulümle, haksızlıklarla doldurulduğu gibi dünyayı adaletle Allah Hazreti Mehdi vasıtasıyla dolduracak. Bu hadis Ebu Davud'dadır. Bu Ebu Davud çok biliyorsunuz sahih kütüb-i sitte'dendir. Ama illa sahih olması için kütüb-i sitte'den olmak şartı da yok. Dünya kadar hadis kaynağı var. Şimdi inkarcılar var ya, inkarcılar. Ah inkarcılar. Onlar çok yüksek makamlara gelmişler. İlahiyattan efendim doçentlik almışlar, profesörlük almışlar. Diyanette bile yüksek kademeler, en üstün makama gelmiş adamlardan bile. İsa Aleyhisselam inecek mi diyor? İnmeyecek diyor. Nereden biliyorsun diyor? Efendim, şimdi geriden alalım işi. Hazreti Mehdi gelecek mi diyor? Hazreti Mehdi diye bir şey yok diyor. Ya bu Davud'da diyor hadis var, İbn-i Mace'de hadis var, şu kadar kaynakta hadis var. Bukhari Müslim'de yok diyor. Halbuki Bukhari Müslim'de var. Çünkü Bukhari'de de Müslim'de de İsa Aleyhisselam'ın ineceğini anlatırken o zaman imamüküm minküm, imamınız sizden olacak ve imamınız salih bir zat olacak, Kudüs'te Mescid-i Aksa'da imam olacak diye bahsedilen ve İsa Aleyhisselam'ın arkasında cemaat olarak kendisine iktida edeceği zat Hazreti Mehdi'dir. Bukhari Müslim'de de geçiyor ama hani adı Mehdi olarak denmediğinde, Muhammed İbni Abdillah bu şekilde anlatılmadığından diyor ki işte Bukhari Müslim'de yok, onun için bunu kabul edemeyiz. Tövbe ya Rabbel Alemin. Ya eğer Bukhari Müslim'e indirirsek işi, o zaman dinin yarıdan fazlası gitti. Bukhari Müslim'de toplasan birkaç bin hadis çıkar ya. Bu dini mübin İslam'da milyonlarca hadis var ya, sen ne diyorsun? Ondan sonra diyorlar İsa Aleyhisselam inecek mi? Yok diyor, inmeyecek. O zaman diyorsun peki o Buhari Müslim'de var. Var ama diyor, o da diyor Kur'an'da yok. Bak şimdi görüyor musun? İnkarın durdurağı yok. Freni patlamış araba gibi nereye gideceğinin sonu sınırı yok. Ondan sonra Kur'an'da da var İsa Aleyhisselam ineceği anlatılıyor. Ve innehu le'ilmul lis-saati Zuhruf suresinde. Bakın orada Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin efendim adına çıkan Kur'an-ı Mecid meal, kıymetli meal, bu tefsirli mealdir. Tefsirsiz meal sakın okumayın, çok tehlikeli olur. Mealden hiçbir şey anlayamazsınız. Tefsirli meal okunacak. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri ile birlikte hazırladığımız Kur'an-ı Mecid namındaki tefsirli meal, bunu okuyun. Zuhruf suresinde bakın. İsa Aleyhisselam'ın gelişinin kıyamet alameti olduğu, İsa Aleyhisselam ineceği birçok ayet-i kerimeye de havale edilmiş, birbirine irtibatlanmış. Orada görürsünüz Kur'an-ı Azimüşşan'da olduğunun dolu delili var. Ama işte İsa Aleyhisselam inecek diye bir ifade direkt böyle arıyor. Halbuki o kıyamet alameti olarak inecek diye beyan ediliyor. Mesela bu sefer efendim o da Kur'an'da yok diyor. Ondan sonra Kur'an'a uyan bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki hatta idâ fütihat yecûcü ve mecûcü, yecûcü mecûcü setti açılacak, dünyayı basacaklar. Buna ne dersin? Ehrecnâ lehum dâbbete minel ard. Yerden bir dâbbe, bir hayvan çıkaracağız Allah buyuruyor. Konuşacak insanlarla, damgalayacak kafirleri. Buna ne dersin? Ya bu da olmaz diyor. E bu Kur'an'da var. E bu da diyor aklıma efendim uymuyor diyor. Bu da aklımın efendim hafsalemin içerisinde yok diyor. Sen desene ki ben gavurum. Sen desene ki ben dinden imandan çıktım. Sen desene ki benim aklıma uyanı alırım, aklıma uymayanı almam. Sen desene ki benim ölçüm Kur'an değil, sünnet değil desene. Ya. Onun için siz acıyın yerdekilere, göktekiler size acısın, ne demek? Güç Allah'ın elinde. İstediği meleği istediği işe koşar. Melekler bu kadar faaliyet içerisindedirler. Cebrail Aleyhisselam yönetiyor bütün harpleri, zelzeleleri, yerleri, selleri. Onun için Yahudiler Cebrail Aleyhisselam'ı sevmez. Ama biz kurban oluruz ona. Cebrail Aleyhisselam'ı çok seviyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu da ayetle sabittir. Yahudilerin Cebrail Aleyhisselam'a düşmanlığı. Şimdi bu melekler siz yerdekilere acıyın, göktekiler size acısın. Ne demek? Bakın maddi manevi felaket içerisindeyiz. Filistin'den başla, Afganistan'dan, Irak'tan, Çeçenistan'dan, Doğu Türkistan'da Müslümanlar o kadar büyük zulüm içerisindedirler. Çocuk doğuramıyorlar. Müslüman Türk ırkı var orada. Çok da kıymetli, çok iyi insanlar onlar. O Doğu Türkistan halkı kadar mübarek insan yoktur. Onlar bir çocuk doğuruyor, ikinci çocuk doğuramıyor. Hamileler zulüm altında, eziyet altında. Bütün Müslümanların gençleri hapishanelerde, sürgünlerde. Özgürlükleri ellerinden alınmış. Ya sizin ne haberiniz var? Dünyanın her tarafında zulme uğrayan Müslümandır ya. E şimdi sen yerdekilere acı, göktekiler sana acısın. Ne demek? E sen yerdeki insanlara acı, onların dininden haberdar et, imandan haberdar et, İslam'dan haberdar et, bu ilimlerden haberdar et, davet et, tebliğ et. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُونَ يَدْعُونَ اَيْلَ الْخَيْرِ İçinizden bir cemaat olsun, oluşturun. Bu gökten inmez, yerden mantar değil, bitmez. Hayra davet etsinler, dine davet etsinler. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَنَهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ İyiliği emretsinler, kötülükten nehyetsinler. Allah'ın emrettiklerini duyursunlar. Allah'ın yasakladıklarından insanları engellesinler, sakındırsınlar. Ve ulaike humul muflihun. Ancak böyle bir cemaat yetiştiren toplum ve böyle bir cemaati dinleyen toplum felaha erecek, umduklarına nail olacak, korktuklarından emin olacak. Böyle buyuruyor Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Şimdi sen diyebilirsin, doğal olarak da demek ki haklısın. Ben hoca değilim. Ben vaaz edemem. Efendim ben tebliğ yapamam. Niye? İlmim yok. Haklısın. Çünkü tebliğ ve davet işi ilimsiz yapılacak şey değildir. Bir şey konuşursun. Adam kalkar bir şey sorar. Mutmut armut edersin. Cevap veremezsen rezil olursun. Bu sefer doğru konuştukların da batıla geçer. Karşındaki seninle alay eder. İnkar eder. Bak sen buna cevap veremedin. Öbür bildiklerini de senin değersiz kılar. Onun için bu tabi davet tebliğ meselesi ilme bağlıdır. Bunda şüphe yok. İlimsiz insanların emri bil maruf yapmaları asla caiz değildir. Asla. Helalı haram eder, haramı helal eder. Mezhep ayrımını bilmez, meşrep ayrımını bilmez. Ondan sonra insanları birbirine düşman eder, tefrika çıkarır, fitneye vesile olur. Ben cahillerin emri bil maruf yapmasına asla efendim kitaplarda bir delil bulamıyorum. Ancak tabii ki bir insan namaz kılmak farzdır, namaz kıl kardeşim diyebilir. O ayrı bir şey. Ama tabii fetva vermek gibi, vaaz etmek gibi efendim konular önemli konulardır. Bunlar konuşmacılık yapmak, konferans vermek bilmem ne bunlar. Böyle önüne gelen insanın bir etiket adı altında ortaya çıkması caiz olmaz. Yeterli ilim lazımdır. Konuştuğu konuda konunun bütün yönlerine efendim aşina olması lazımdır. Aksi takdirde tek kanatla kuş uçmaz. Yerde düşer kalır, mücrim olur yani. Ne yapacağız? Şimdi Allah Teala bize imkanlar verdi, vasıtalar verdi. Hem de geniş imkanlar verdi. İşte bu radyo bir imkan. Şimdi bunu bu aracı kullanıyoruz. Bu vasıtayla sizlerin efendim evinize, ocağınıza, dükkanınıza, efendim arabanıza ulaşıyoruz. Ya bu nimet. Ama bu yeterli midir? Değildir. Niye değildir? Ya haftada bir saatler, iki saatler ne olur? Bir çiçeklen yaz gelir mi? Her taraf çiçek açacak ki yaz gelsin. Aa şimdi havalar bir gidiyor bir geliyor. Yazda mıyız, kışta mıyız karıştı. Mevsimler de efendim karıştı. Şimdi efendim Antalya'da yaz gelmiş. Bana ne? İstanbul'da donuyoruz. Kombi yakıyoruz. Yani şimdi bir saatlik, iki saatlik işler değil bunlar. Bu din öyle bir meseledir ki insan gece gündüz ilim tahsilinde Allah'ım ne buyuruyor, peygamberim ne buyuruyor, efendim onlardan bize duyuranlar ne iletiyor? Ondan sonra günlük olaylar da oluyor. Biz mesela bu internet sitesinde cübbeliahmethoca.tv bu sitede soru cevap yapacağız. Milletin müşkil meseleleri oluyor. Her konuya burada cevap vermek imkanımız olmuyor. Çünkü bazı kere bir soru bir saat cevap ister. Biz burada soruları bile alamıyoruz. Ben soruları şimdi almaya kalksam sabaha kadar buradan çıkamam. Adam bir soru soracak. Ben ona yarım cevap veremem. Yanlış cevap da veremem. O zaman kimine hazır cevabımdır? Kiminin cevabını araştırmam lazımdır. Hazır cevap olduğum bir konuda bile adam kalkıyor. Sihir var mıdır? Büyü var mıdır? Var diyen var, yok diyen var bilmem ne. Benim bunu sana anlatmam için yarım saatlik, bir saatlik ayetten, hadisten izah yapmam gerekiyor. Aksi takdirde vardır desem bir ilim olmaz, yoktur desem bir ilim olmaz. Tabii ki vardır. Ayette, hadiste bu kadar bunun delili vardır. Ama bu husustaki sorularınızın da cevapları verilecek. Onun için bu site çok hizmet edecek. İnşallah sizler de bütün insanları birbirinizi efendim davet edin, teşvik edin, ulaştırın, bu adrese yönlendirin. Herkes efendim mevzilensin. İmanımızı kurtarmak için tedbirimizi alalım. Ehl-i sünnet dairesinden çıkmamak için tedbirimizi alalım. Bizi saptırmak isteyen cereyanlara, akımlara, mezhepsizlere, efendim diğer ehl-i sünnet dışı fırkalara, efendim tasavvuf düşmanlarına, tevessül düşmanlarına, bizim itikadımızı bozmak için uğraşan bütün şeytani akımlara karşı en büyük tedbir bizim için ilim sığınağı ehl-i sünnet vel cemaat ulemasının beyanlarının melceği ve merciği olacaktır. Bu itibarla size bir adres verdik. Allah mübarek etsin, çalışanları muvaffak etsin, hizmet edenleri Rabbim Teala dünyada ahirette mecbur ve müsab etsin. Sizleri de bu hususta efendim hevesli olmaya, meraklı olmaya, araştırıcı olmaya ve en azından unutmayın, dünyada ahirette Allah'ın rahmetini istiyorsanız, meleklerin duasını istiyorsanız, İslam ümmetinin bu belalardan kurtulmasını istiyorsanız ve bizim vatanımızın da böyle bir belalara düşmesi istemiyorsak, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek, davet ve tebliğ efendim sitelerine başvuracağız, yayınlarına başvuracağız, derslerine efendim iştirak edeceğiz, insanlara da duyuracağız, böylece hak yolda buluşacağız ve teavenu alel birri ve takva, iyilikte takvada yardımlaşacağız ve la teavenu alel ismi vel udvan, günahta zulümde haddi aşmakta yardımlaşmayacağız, sırf insanları hayra davette, dine davette ve hizmette Allah rızası için iyiliklerini isteme yolunda efendim onlara yardım edeceğiz, ellerinden tutmaya çalışacağız. Böylece bundan sonra inşallah hem radyo sohbetlerini, hem perşembe sohbetlerini, hem soru cevaplar birkaç hafta içinde bu tam oturacak bu sistem ama ve diğer bütün sohbetlerde toplanıp arşivlenecek, hizmetinize sunulacak. Her konuda aradığınız sorunun cevabını bulma imkanınız olacak inşallah. Cübbeliahmethoca.tv olarak inşallah açılmıştır. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri hayırlara anahtar eylesin, şerlere kilit eylesin, yardımcıları ziyade eylesin, engelleri, manileri izale eylesin. Allah dinine hizmet edenleri muvaffak eylesin. Amin diyen sizlere de hepimize de rahmetiyle, lütfuyla muamele eylesin. Amin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.